Dawajka budzi. No i minęła godzina czwarta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Trójka Budzi, którą dziś realizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i na początek naszej wspólnej pobudki proponuję Państwu zespół Cardigans i ich My Favorite Game. You spread me on. 7 minut po godzinie 4. Do końca roku zostaje nam już niespełna 2 miesiące. 59 dni dokładnie. Dzisiaj 2 listopada. Dzień zaduszny to święto katolików. Oprócz tego też mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Narodowy Dzień Robienia Obiadu przez Mężczyzn. Bardzo mi się podoba to święto. Wschód słońca dziś pojawi się o godzinie 5.57. Zachód już o 16.06. No i jeszcze imieniny. Dzisiaj solenizantami są Ambroży, Bogdan, Jerzy, Marcjan, Tobiasz, Wiktoryn i Wiesław. No to dla wszystkich solenizantów teraz Red Lips i To, co nam było w Trójce. To, co nam było, co nam się zdarzyło. Napisać list i szybko z domu wyjść. Nie potrafiłam spać. O tak, na pozór zły, a tak potrzebny mi. You know 16 minut po godzinie 4 według starego polskiego przysłowia środa minie, no to tydzień nie zginie, ale środa już minęła, a tydzień nie zginął, no i nie może zginąć bez piątkowego notowania listy przebojów oczywiście. Do jutra, przypominam, trwa głosowanie na swoje ulubione utwory, które znalazły się w naszym zestawieniu. No i to państwo zdecydują między innymi o losie Mike'a Shinody, który jeszcze teraz czeka sobie grzecznie i spokojnie na naszej liście propozycji, ale jeśli państwo zdecydują tak, a nie inaczej, to kto wie, czy może dostanie się do głównego notowania 20 utworów. No tego nie wiadomo. Przypominam, do jutra, do południa jest czas, żeby na utwór Already Over zagłosować. Broken in pieces, spread out till they didn't exist. Lose. 24 minuty po godzinie 4 w każdy dzień, w każdą noc. To jest bardzo dobre określenie tej pory, w której właśnie teraz jesteśmy, bo niby to już się zaczął dzień, ale cały czas ciemno na zewnątrz i ciemno będzie jeszcze przez prawie 2 godziny. A jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, no to trzeba przyznać, że pobudka jest dosyć rześka. Jeśli mieli Państwo okazję wyjść już na zewnątrz, to doskonale Państwo o tym wiedzą, że do ciepłych ten poranek nie należy. Co prawda przymrozków nie ma jeszcze dzisiaj. Na termometrach w Suwałkach i w Białymstoku teraz po 1 stopniu, ale na plusie. 4 stopnie w centralnej Polsce, 5 mamy na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, 7 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, a w Szczecinie, który jest teraz najcieplejszym miejscem w Polsce, jest 10 stopni na plusie. W drugiej połowie dnia w niektórych miejscach mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie spójrzmy jeszcze na barometry. Tutaj mamy teraz 1010 hektopaskali, ale to ciśnienie będzie rosnąć, a biometr dziś będzie korzystny. 25 minut po 4. Far away, far away. starych bajek ciągle ufasz im. I kiedy mówisz do zabawek, one wiedzą czy. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i sześć minut zostało do godziny piątej. My zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego, bo dzisiaj mija 45 lat od premiery wielkiego i tak naprawdę pierwszego hitu zespołu The Police, Roxanne, bo o tym utworze właśnie mowa, pojawił się na debiutanckim albumie grupy, no i bardzo szybko poszybował na pierwsze miejsce list przebojów tak naprawdę na całym świecie. No i to jest właśnie utwór, który otwierał każdy występ podczas wielkiej trasy z okazji 30-lecia istnienia właśnie grupy The Police. No a dlaczego akurat Roxanne, a nie Krysia, czy Zdzisia jest bohaterką tej piosenki? No odpowiedź jest tak prosta jak pomysł Stinga na główną bohaterkę, bo po prostu to imię bohaterki sztuki Cyrano de Bergerac, której akurat stary plakat wisiał w hotelowym foyer, w którym nocował zespół The Police. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say your body to Selena Gomez. Dziękuję pani Seleno. To Selena Gomez i jej najnowszy utwór Single Soon, a teraz będzie o fanach, którzy ponad 20 lat temu oglądali programy muzyczne i z pewnością zastanawiali się, co właściwie stało się raperowi Nelly w policzek, że cały czas nosi taki plaster na policzku przyklejony. No i wydawać by się mogło, że jego wielki hit nagrany z Kelly Rowland, Dilemma, dopiero co pojawił się gdzieś tam w przestrzeni, a to nieprawda, bo ten hit ma już, proszę państwa, 21 lat. A Nelly dzisiaj kończy swoje 49 urodziny. No i z tego co widzę, plasterek na jego twarzy już zniknął, więc podejrzewam, że mogło dojść do ślubu, no bo mówi się, że do wesela się zagoi, a Nelly przez wiele lat miał narzeczoną. No i sam muzyk zdradza, że był zaręczony właśnie z tą kobietą. Mój detektywistyczny zmysł twierdzi, że do ślubu jednak doszło, bo plasterka nie ma. 20 minut zostało nam do godziny 5, a dilemę gramy już teraz w Trójce. Wam będzie do twarzy.

so much time to sit down and think about myself. And then there she was, like double cherry pie. Yeah, there she was, like disco superfly.